إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى أزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى أزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أصدق الحديث أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أي بندرا بتقليد تدعى جولنا صلى الله عليه وسلم. فنحن الآن في شهر الله المحرم عجونا قلناك اللور نودو ويتين اللور هاران dan gande ko wiyata hakkunde har julbe heferebe wadino e mayru hakkunde Musa e Fir'aun. Baynal iman yumassiluhu Musa wal mu'minuna ma'a wal kufru wat tughyan yumassiluhu Fir'aun wa junudu. Inden on kombana ko imanagal hebi victoire wa azza al mu'minun wa zalla al mushrikun allati dinan mun gongin be Allah hono do nyalawma ko wiyata mushrikun en kirsi hono no ganda sappo haran dudo lewruno jangoni. وخاب كل جبار عنيد كويته بيور فرعون اتوانيانغي مكو غاندا مو بونانديجي كو وادانو ايلي داو نوديجي علي ينكاغال هاوي ما علمت لكم من اله غيري هاوي امبي انا ربكم الاعلى انا يندو نانغا او جيدي كو ديدو والدو كو هن او يولي دو فودي يارد كورلو دي سادو يوم غون ان كون يهاني اناني dum woni kanko oɗo Fir'auna nde o halki weltare Musa e bani Israil nabi Musa huuri o ñalawma ganda biɗon Ashura o kadi nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam huuri kadi Ashura o aɗa nder sahih Muslim hadith ibni Abbas wonde nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam nde wiyete yahudiyankoɓe na kora Ashura annabijo wiɓe ma hadha alyawmu alladhi tasumuna holi oɗo ñalawma kora ton eko kordirtonmo e miɗum ɗo ko ñalawma mawɗo ko hen Allah danduno Musa yimɓe mum gaño mabɓe Fir'auna ganda e ganda sollete mum kalki Musa huuri oɗo ñalawma fa samahu Musa shukra fa nahnu nasumu nelaɗo sa sallahi fa nahnu haqu wa aula bi Musa minkum minen ɓuuri ɓadade heedodirde Musa e onon fa samahu annu sa sallam huuri o yamiru yo hoore sa jiwi nder sahih Muslim kitabu sawmi haala kana labti toon sanne ɗum noon julɓene kane wattude hakkille kadi annabiji nde o namna horde Ashura o yukaffiru sanata al madiya o yitande ɓinnunde junubaji mum fo Allah ina yaafo anani ɗum woni sa jeewi ganduɗa nder sahih Muslim ɗum woni ganduɗa numéro batte ujunere e temedere capanɗe jeegom e ɗiɗi noon mbatten hakkillaji ananne hande ɗen katujine yaafede de gonnam no foti bakkatuji ganda yimɓe jogui joni noon ina yiiɗa ñalawma goɗɗo hoore ko iɗi ñande sappo lewni jeenayi nde mukhalafatul yahuda pour lundade yahudiyankoɓe annabi o sallallahu alayhi wa sallam kanko haare makko noon o fonno yuso yitaande tawtoyi kaw ɗum mo wattu heen jeenaalloo ɗo rutte joomi koye ndeen hiitaande kadi ngannden kadi koye frontiére hee ngonɗen eɗen ngannde en jalte hitaande e ngannduɗaa won ɓennude ɗe en naate hitaande hesere wo innal mutaammila minna fi dunia sen ƴeewi oɗaa ɗum tan ina haawni koni no ɓadondiri niiro wona tan ni hikka anani bani adama nani heen hay kañum affaire mum heddotaa koto gootir tan ɗo nganndirta aan hoore maa heddaaki ɗo anani hawalu bani adama ko ajiba laa yadumo fiha haal ƴeew hay gootel heddotaa ko ɗo so a weltimaande tan janngo a sunoto anani o yaɓe kiyata so a jali hannde janngo nganndaa ngoya anani so a waasi hannde janngo naña ɗum tan wona aduna he yasadu wo yaspa gonnema hannde poofta seeɗa janngo tampa yadufu o yaqwa hannde keɓa semmba seeɗa janngo kadi lo'a yasihu wo yamarat gonaa balɗi ñalawmaaji aɗa selli pinaa kadi ñalɗi goɗɗi gonam ɓanndu welaani yatabu wo yartahu ni tan woni aduna njiya gonnama nder galle maa hee ni keɓaa heen cukalon e yo a dañii a ɓesni a dañii sukaaɓe ɓe ɓiɓɓe maa e rewɓe maa e isra'e maa o yadfino ahbaban saaji kadi woni heen ko uɓboyde heen woɓɓe kadi fi yawmin yuhanna u bi mawludin o filladi yalihi yusa bi mafquud gonnama hannde aɗa welti tan aɗan duwane a dañii ɓinngel janngo kadi ngannduɗan duwane ɗa tiittiniɗaa wonde heen gootel yehii ɗum ɗo woni aduna tan ƴeew aduna muhuma gonɗo heen ɓe fof ko woni gasaɗe sakkitorde mum ko hay batte kadi ɓennan jooni jooni wayno meeɗaa waade yamurru kama yamurru sahab yo yimɓe heeɓe donki faamde ɗum so a yii hunde aduna ko meeɗii tan wiyetee gasii yehii anani koto gooto fof kadi no anndi ndee ɗo hunde ko noon tigi woori kono ɗum ɗo fof de kono najir fi an fof sinaaɗen tawa haa jooni enen eɗen nanngitee aduna hee haa tiiɗi muta'alliqina bidunia mutanasina lil akhira gonna meɗen jejjikinii laakara wona yejjiɗi ɗe ko yejjikinaande gooto fof no anndi ko woni yaasu mum e ko faɗi ɗum ko yaidu lwaadu wala muttaidu waajuuji kaalaama jamma e ñalawma kono naftortooɗo walla nanngoowo waaju walla keɗotooɗo koni famɗi o yuzakkiru lmuzakkiruna nganndaa wala mutazakkir gonnam ñannde fof no siftinee kono no famɗide naftortooɗo haa gaflatum qaatila wiltindaare waroore tan won ɗo gafiraarum bilazatin aajila gooto fof no hoomtoro han kadi ko heɓata hannde ko e mbelamma e dakamme anani kadi woni heen ko yejjidde hasboore gonnam ko arata wonna fi aamin almaadi samina alkathira min almawaid kitaale nan pownire e dow meñan foɗe nana waajuuji keewɗi kono ɓerɗe hoto ngoni ɓerɗe dilluɗe peewniti golle bonɗe walla tuuɓɗe no famɗiɗe anani gonnam yimɓe heeɓe koko mbeltinii tan welsindaare hulɓineede anani yahtarru bi dunia kono noon so a ƴeewi gooto fof wii an han aduna o so a yii welsindaama yimɓe njiɗi ko ndaartude aduna o taw laakara o ɗum addani aduna o welsinde adda laakara welsindeede ko yimɓe kiilnii ko aduna hol bahsu ani saada gooto fof yiɗi ko heɓde mala heɓde ngannduɗaa ko wiyetee ko e ndeer aduna hee ko wiyetee han kadi haa jooni gooto fof ko ƴeewetee ko woni ngannduɗaa heewde jawdi tan ɗum ɗoon kala pertuɗo gite mum dañjo hakkille njiyataa kono membo mumine hum o kaafire hum julɗo e keefeero fof foti ndeen huunde barru hum o faajiri hum ɗigganɗo allah e faajiri fof muɗiu hum o asihum ɗoftaniiɓe allah e wohɓe fof gooto fof yahata ko ina naata ɗoo no yaldaga sikka ko toon jogori heɓde ko wiyetee malal ko goɗɗo noon wi o lasto ara saadata jamaa maali walakinna taqiyu huwa saidu eyi malal ƴeeweteengal boneere o wonaa e renndingol jawdi heɓetee heɓetee koye kuulol allah wonnan woɓɓe cikkat ko so a heewii jawdi e ɓiɓɓe tan gasi fiyaa ko adunuuji ɗi tan so ɗum weli galle maa ruuki weli han kadi waɗii yeñaas laha waadde haa wa zaharifa haa gasi ɗum woni ko ɓuri heewde ko wannan ko ɗum tan gollanta renndinde jawdi tan o rewa renndinde omo renndina omo muuko omo renndina gonnama haa allahjal makko yettoo taw o tinaani nde o ɗiftata taw han kadi bona waɗi allah wiya alahaa ko mutta kaasude koni sohlinii moon ɓuri ɓurtondiral kaari dañii ɗum min no yimi dañ ko ɓuri ɗum kaari heɓii ɗum min no yimi heɓi ko ɓuri ɗum kaari ko nii waye kaari koye ɗum ɗo jolota hannde miɗnita alahaa ko mutta kaasude hatta zurtumul makaabir noon tigi allah wi tigi bani adama wayi allahyi koni wotee mbaɗi kalla sawfa taalamun wo min annaasi man yatabiɗu waahiman woɓɓe cikkat ko wiyetee boneere ko woni koye waɗde goofi waasde tonngude hoore mum hay nokku ɓe mbi ko wiyetee jikkuuji moƴƴi ko tonngi tan golle puuɗeeji haade yimɓe nemaade han kadi njiya woɓɓe no ngaccitii tan e waɗde ko boni han kadi malazati hal muharrama fa yantiqilu min masiyatin ila masiya so waɗi ngol ɗo goofo laa ɓoo yo iwe ngol hay gonngol yara sigirate haa ɓooya e simmi yara caru yara mune so ɓooyi yanta e drogue yana e dologaji han ko wiyetee sangara kullema kala nde o gayni goofol yana ko ɓurngol heen bonde ko nii tan ko wiyetee goofi kay sa toppitiima ɗum a ɗom ɗitta kono heege ma yaata wonno kala no ngaynda wadde goful gongol ngol sumet a tuuyata gongol ngol wala tushbi'u an-nafsu min al-ma'asi dum dawon go fittando harata wadde gofi kay hankadi gorno mo heddo e len hunde haw top haw runkita hankadi wi o mo nimsata hankadi ganda wi o mo tuuba kono hankadi ala ko tuubi tan wala tahina manasa wa ansa go annam ko wiyete tuubde nafata ma hay batte arunkiti ayi a wadi boneji ma a jeeyi hoore ma wadi ko welma ha ñootu bine andi ka ma yo ngara ɗo joni mbiya ha haadi ganda ni kaza o kaza anani wala yuhassil min dalika saa wonta hebde ko wiyete boner ko wiyete boner allah haalani men e nder qur'ana allah wi inna alladina amanu wa amilu salihat ay gomɗinɓe allah golli golleji moƴƴi ko ɓen jogui boner ko ɓeɗo gone malal allah wi inna la nudiu ajra man ahsana amala gonnam kala gumɗinɗo allah golli golle moƴƴo ko ɓenimi aduna e lakara foof inna al abrara lafi naim anani allah wi inna alladina amanu wa amilu salihati tajaluhum arrahmanu wudda ay gonnam allah waɗa allah yiɗma kadi wurta jeyaɓe allah moƴƴi fo jiɗma inna alladina amanu wa amilu salihati kanat lahum jannatu lfirdausi nusula anani ɗum woni ganduɗa golle golle iwanagale golle moƴƴe ko ɓeɗon goni foftuɓe aduna e lakara foof kono tawi ko yiddude allah e wadde goofi allah wi inna alladina yuhadduna allaha wa rasulahu kubitu ɓen ko jinniteɓe tan gila tan ko yeera tan gonnam to haali fof kine hendu kine koko rewe mum ko wi fo gonnam koko huta kuto kuppet allah yo man yumini llahu fama lahu min mukmu allah hoyli teddinowo ala anani woni ganduɗa joguiɗo bonere aduna he komo allah rokki imanagal wurti ɗum e golle moƴƴe gorana batten hakkillaji aduna ko yimɓe ndiwatan ndenkoɗo fof ko mayde woni yeeso anani annabijo noon huulino wi wattan aduna aduna ma uddite leñol makko he jiya han kadi ha ɓiɓɓe julɓe walla julɓe an mbadda kirodiral na ñahodira na pooɗodira banggal aduna oyi ɗum noon addata ko haasidagal annabijo wi fa wallahi mal faqra akhsha aleykum oyi wallahi caggalam mi hulani basal na tampina monde walakin akhsha aleykum min kay kulmi e dowmon ko aduna to wertede an tubsala aleykum adduniya anani kama busilata ala man kana qablakum honon aduna o wirtirano e ganduɗa liƴƴi gadane ni fatanafa suha ɓe kirodiri hen ɓe ñahodiri hen ɓe battidiri hen hakkillaji anani kamata nafa suha mbaddon hen ida honono ɓeyeto mbaɗirno hen dani aduna o halka monno halkirnoɓe ni anani ɗum waɗi annabijo haalani sahabaɓe makko kono annabijo ko peññinowo ko jangguinowo ko laaɓɗoriɗo omo huccite sahabaɓe wiida futihata aleykum hasainu farisa wa rum honon jogorɗon waade onon kam ñande ganduɗa magasin aji faris e rum udditi hangadande to jiɗɗa somade foof a ñoƴƴan téléphone ma tan mbarsa ndi tawma ha to jooɗiɗa ɗo kala magasin jiɗɗa nadde aɗa wawi nadde annabi jiñede aduna o waydani nde ayyu qawmin antum hono jogorɗo on waade mbi annabi o sallallahu alayhi wa sallam ɗum ɗon hono wayato wi aduna heewa jawɗele keewa e juuɗe mon hono jogorɗon waade masata tasnaun goto e sahaba makko yo abdourahmane ibine auf o wi annabijo minen kay aduna homtata amen na kunu kama amarana llah no allah yamiriri amen ni min mbaya noon annabijo wi awa gayra dalik koko wona ɗum de jogorɗon on jawdi ko fitina aduna o ko fitina o wi ala tatanafa suna o mbaddan ñahodirde hen mbaddon hen hankkadi pooɗodiral hen hankkadi ko wiyete ko mbatton ha joni ganduɗa neɗɗo jeeya ala ko ñahata ala ko kirata mbatton hirodirde hen ko wiyete so ɗum ari tan ko wiyete haasidagal ara mon haasidagal noon koye bakkatuji ɓurɗi bonɗe kañum halki leƴƴi gaɗan ɗi anani oyi tata nafa suna summa tata hasaduna summa tata dabaruna jeeya yimɓe nan ndumtodiri jeeya goto fof nan maski banndum to hay hunde natani hakkunde oɓe ala goto fof wi hankkadi ko haaldata e oɗo kay ko ceegay summa tata bagaduna so ɗum ɗon dumima tan gañodiral arata i on kaldata goto fof si goɗɗo ɗurnoto gañgu nata hakkunde man gon ɗum ne haadude duniya so aduna o gonnam tawi imanagal ala hen ko ni wayata tanafusu fiha tanafus pooɗodiral e ñahodiral e kirodiral ngal adda haasidagal fa yahsudul jaru jaran jaran ɗo gonnam koddiɗo maɗa haasidi ɗum a yiɗa dañde a yiɗa ganda ko dañɗa ko o daña hono mum wa yahsudul qaribu qariba jeeya haasidagal yaaha yimɓe ɓadodirɓe nde tan jiiduɓe yumma e baba ɓingu mbaba mbo ɗewo coy one hakkunde allah ɓalew kurum woni hakkunde mon en bal yahsudul ibnu aba yoni ha sottima kembe hankkadi jeeya ɓiɗɗo no haasido baboy mum walla baba no haasido ɓinguel mum wal abou ibna woni ol iyasu billah so yimɓe mawni imanagal ala diine ala ko ni mbayata anani annabijo wi tata dabu ɗon dumtodiron dum non addata han kadi nguuto sekse ko naata hakkunde mona goto yiɗa yiide goɗɗo jarano duwono e hannde ni kala kalɗo e goɗɗo haalata e mum koko bon wiyata kallama fiihide kallama fiihi bil ghiba patɗo ala hamu tajji towmum tan no ƴakka han kadi itta nguuto mum e haalde ko boni han kadi ƴettaji haalaji bonɗe summa tatabaqatun wi caggal mum gañodiron so gañodiral ari hakkunde yimɓe woni ganda ashharul azim waradde diwata ɗon han kadi so yimɓe gañodiri ko ɗon hankadi haaɗi bonande ko ɗon haaɗi anani annabio sallllahu alahi wa sallam no wiya mbattu hakkillaji ɗum ɗo voola ko jari guillo aduni lo famɗude ni en jejjikinima walla en jejjiti ko wiyete ñalawmaji e balɗe mataya tahmiluna ila l akhira koko rondi men tan no huccini men lakara ko alhasane wi ko innama anta ayyam innal manuna yastabilu faman yakun lam yantahi juubi rahlihi faka anqadi ko wiyete maari goto fof koye lawol mum woni hay sole jippaji ma anndu ka pottowo e maari hay ɓoyata majmua kullama marra yawmuka mata baduka ibnu adam ko wiyete ɓinguel adama koko ni awa woni tan koye étape uji ummoɗo yettoɗo ni wiya ko yemɓam jooɓari moƴƴiri fatasawad bi safari ka waqdi ma anta qad ƴewen ko haaju men moƴƴata ɗo e aduna ko mbaɗen nden hunde kumten haajuji men tokkiruɗen diine men to paaɗen togo toon ɓuuri ɓooyeede kala noon mo jiiɗa sikki maɗa koko jooɗi to gootir taw annda woni koye yeede yimɓe gon tan koye horɓede no kuccina e mayde tasiru ilal ajali walla nasiru ilal ajali fi kulli lahdatin wa ayyamuna tudwa wa hunna marahilu gonnaɓeɗen kuccelaji men tan en tinani mbiɗa ana tinani i ko derel gonnoɗa ha wawi waɗe tetti ha wawi yaade ha woni sagata ha fuɗɗima hankkadi hoorema waɗi hankkadi dananɗe hankkadi gasi goɗɗo ko wino ko ala leyta sababu yahudu yawma gonnon gorko mawɗo goto rutti o dartindi daroggal wiyani no cagatagal no rutto haysoko ñalawma goto tan mi yiya no mbanomi adan ni anani o yimi haalano cagatagal ngal ko nayiwo waɗi kam eko dananɗi mbaɗi kam goɗɗo wiyay ha tayarta hebu sujaji wisan fa o yahudu cheikhin fi sababil furadi anani ko wiyete dananɗi gal so jaltema walla ko wiyete butel so heeli waɗi gewol hankkadi kañum wawa ha joni ñootade tan daraju jawti gonnan ɓe jawti wonɓe caggal ɓeena koko jawtata tan gonno ko hondani enen ndeɗo yitade ɓen ni wa kathiru minna yaqulu li akhihi wa habibi wa sadiqi ma asrama marrat al ayyam nirowona tan ni hikka koni no yawi koni hajjuji ɗi mbatti ɓaɗodirɗe yimɓe hewɓe no paami ɗum kono woɓɓe paamata ɗum ha joni aduna o fiya kono makko yawde koyngal foof ala enen ñaagi allah ko wiyete battane moƴƴe ko golanna annabio sallllahu alayhi wa sallam haaliye mbattu hakkille en siftor taƴore dakammaji nde allah holli maari nde hay goto wawa ñawdanade nde hono footi ñawdiɓe joguinoɓe lappetake e tundaran fo maayi wal mawtu yaqinun la chakka la mania intanasayna hayso en jejjikinima maayde yejjittamen noon o in gafalna anhu la yagfalu anna hayso en belsidima maayde maayde nde welsidaki man battaɗa juuti soroji ɗum hattama yaade aɗa heewi jawɗere dendinade aɗa waɗi budget ji ma aɗa waɗi compte bolok nafata wala sababa ko mbiɗa ka sagara cemi cemiro to gonɗa ɗo hannde an fo ɓuuri yawde maayde wala kabilatum mania mbiɗa aɗa jogui suudu baba ne heewi doole an fo yawata maayde allahi wala kontum feburuji musayyada kala to mbawaɗomo wonde maayi nde no wawi yaltinde moon anani maayde woppani nayeje woppani suka woppani cumi cemiro itti cukalel kuukogila dow terɗo yummun koyɗo yummun ina muyna guel ɗon nawama ala keddotoɗo tan yamutu kullu sahirin wa kabir kala ganduɗa mawɗo e tokoso foko mayata kullu nafsin zaiqatul mawt anani tedduɗo jaaso e koyɗo fof o maata joom jawde miskino fo yamutu kullu ghaniyin wa fakir yamutu kullu nabiyin annabaɓe keddaka waliyaɓe keddaki ɗon ɗuuɗiɓe aduna yamutu kullu zahirin wa abid fof koko jahata tan ko haɗi jottoren nde mayde humnude heddata kala wonki mame kata mayre to neɓata noon tigui wiya ko wiyete mayde ko noon tigui woori ko noon tigui ganduɗa yarata nani goto e gonnam yimɓe hanki wiyanno woƴi kam qawlu poccemo to timgal gulle pondemo e dow kigoski lelnemo ɓame sagataɓe faremo to niɓɓuru ha hewdu jarabuji guila mi wirnaki inde heeli guila wirnaki ɗa lelɗa ɗo sa mayi han gada goriɗa rewde indema omon to leeli omon to tuɗɗa guila mi wirnaki inde heelimi seere hunde fof ko weeli gojale e chocla wonki huuli amami kewgel rifli belaɗe e bonde golleji ɓe jeyloto kamɓe ɓamta feele ɓe paroto kam sindiɓe jale ɓe berloto kam to tindi ɓaale to bonɗo no sooya moƴƴo male to lamɗo joob owo nemaji kuulel ɗi ñappatindi cate tawa eɓe jonguini no guid no dute da wani ina majinar mumta gite to yibbe man anbe mana bati yuni da mai da wajuji anane ko wanda ne ya mutu kullu zahid wa abid ya mutu kullu muqir aw jahid gogin da Allah yeddo be do foko ko ma yata tinni do ganda e ganda jantin wona ga do gam do do foko ko yata cilludo nyaado fo fote mai de kullu nafsin tamut al maru yakhda'uhu manah wa dahru yusiru fi bala bani adam non ko jidmi wadde go projet ji mali ko didun kewi tardindem ko wita adun kanyu yar ko lawol mun alhamdulillahi alladhi yabqa jetto de goda ni alla goto woni keddo to do wa hu yahlak ma siwa kala go wana alla ko hal ko to tan adan nyaaji jibril subhanahu wa ta'ala ko wita husnal khatima أن النبي أن هيجور هذا تقول له سنا ذو الجلال والإكرام ذي العزة والجبروت كجمرة لجور هذا ويبقى روحه ربك ذو الجلال والإكرام المرء يخدعه منا بني آدم أنهم كيد وردوا قدم هي فون تدمره تونون عند أدنو من كياد كجم يأكلوني والدهر يسرع في بلا الحمد لله الذي يبقى جت وردني الله كنمني قوت كده تود كله وانا الله كوهال كتو فالموت حتم الله بعيسى عن كبيرة مايده وهم تبين وفاد على رود على الهين وحق الله مكذب له وقوانغ مفن نتاق أنني تربنا آدم يسير أمامك ديانة أني يأيس ما تنهي أمبير نيران ممتلئا سح أموي نوف كي أمسل مغند آفيا مك على فوق وند وأحلاما نجي فرزيج منها هي سما في لحظة نندرنغو بي وما يقولنم يستراه راقدا gara dan jiya mo lappi hanka do qadi sahala jussatan hamida wonti jonkul wonti tangre dillata hanka do wala afala sam o mon leli kon nokki di natti nande o basaru gite de natti de o kammi shakhsin kana ma'ana fil layl fi mbadu den nadran wirti nande on wonde o yihi yahki am mustaqbalihi yahki ana amali nayata namen tan de balde ko yidi wadde projeji mun anani tan ha gasi annani ku wi falama asba sabah uzina nanten tangu communique walla haale gonum na fulana qad mat kari kay mayi kawrje julde mako watte ko kihide walla watte ko beeta dum do tan gonnam wona aduna hen gonna ko hondani ko wiya ko do wadi ganduda ko wiya ko mayde aw ko lawula e goto ganduda ina dare demal goto fof kam mi shakhsin kana yu'ammilu ad-dunya heewina do mo jiida en yurmani on mo yidda aduna fof ala wonnam lajal gati yehi فانتقل الى الاخره ويجينا مدو يجي وتشي الاخره دوما دني غوتو اجوني اندو بانكي يتزور من الدنيا فانك لا تدري اذا جن ليل هل تعيش الى الفجر بام جوبار ما يرن نجيرا فوب يودا دو فوب باغ سلما دا وكي تشاو غيلما غتا اندان جوبار دا ياد سيام يا بام جوبار كو هولدي الله غول مو اناني بوم غنا فاردو غنم ياد سو جما ودو جينغي اندا تاي فجر نتا ما دون anani kam min fata yamsi wa yusbihu lahiyan ay sagar nan den finina selina dogga na fologa go nam ganda taw katan kini mako ko balina kan go tinan go kada nusjata akfanu huwa la yadri wa kam min arusin zayyanuha li zawjiha hewi ko wete dogal yimbe go nam yido dirbe jamal wada hebla hana jogori wurtu yade maji nawi am godo gasi keddi be kedde yamal anani qad qubidat arwahukum laylatal qadr وكم من صغار يرتجى طول عمرهم هي تشكرون غنم جيكيجي نا ماونو بي رونيا دا ماون داغا نون غنا غوري هودي ام فرنا غا يال مانغو علايما وقد ادخل الاجسامهم كويت ترد ما بنا ناما ندير نبر قبري كونيد اناني وكم من صحيح مات من غير عله دور فجيمو فلارو هيوي تشلدو غاندا نياواني ماي اللينان هيوي ندو تشلدو هاي مود اندا ماي وكم من سقيم عاشهين من الدار انني هي نياودو نيودو گيند انني ها ها بيم گاندا هاي بي گونام گاندا يم دمت ليما دومني چاگال مون فيدي في سيل جير كويدو مون دوم نو فوكو باودي ان الله الله تمن كون گونام وبي نان دونجي تانكو هوم ترادي ادونا سيكار كو جوغي هاندي كو نو بامي هاندي ني ندوغاي سواتو اندا دي گونام نجيجيتي مايدو ولا بيجيجيكي نيما مايدي ناني ero gede wi'a ko yimbe mbade hen hakkille no fewi anani aduna hande wonti ko wi'ete zina hankadi men doganda tan ko nyantugal e cingal e burundiral e pasundiral atafakhur bil ansab wal awal wal izam al baliya nin kay mamam goni jatan wadi ndo ndani kanyum tanoma do taccino wol do cangol ay goro do taccani دم نكو على جنين جرا دهم تران دين هون ما كل هذا ليتها هاني نكو أنم كمير أقطع جد دينه ما نكون باي هدا أنا نجات مبيتا وادي نهروني على سريعة الزواليه بوي كما تلي ما طرنا الله ركي أكزامل أدن واجن كنا سيزوني غوتا ميرو هوبيلي زاني بنجي نجبي fo fudi ramam beeta man kadi dar no wite ko an kadi ngesa ma wonti ngada fadde watere na weyo no bayta weltaaji ni kono jaa kawle nefta don jiya sa ari ngesa bana nyaaya allahi tara musarra summa yakunu futama no ko goddo allahi ngada ta duru hur ya jaa wonti ngubu aw hennu na wera dum han kadi gasi fo yuri heli rappi ko non tan aduno way rabbil kaaba yimbe hem jejjiti gornam allah no nangire aduno oni e Allah no nangira aduna holligo yan duudo aduna he kadi joomiraado ko woddini men ko wiyete aduna ko yan dento muddi hen yan dento naade der hen ina yino hen anani dum do ganda woni hen sa wayino no sa nangitima aduna nyaade potiri man daw chadale anani woni neddo maraado ko doftido joomiraado subhanahu wa ta'ala andi ko wiyete qadara dunya o ande aduna go annam to haali do eno haali nangirede fa qalabaha fil halal o ndari hen ko dagi ko walam tunsihil akhirata wajitina ni mulakara anani ko non heba nan do teskaagi lameta dabburu wala meta amadu wala yanzuru wala ya'tabiru gona hala alla ka be teskaaji hala alla ka bi miijaati be daran be bittan kambe gonam be gonda goni jomirano hali hala bi sir hali rentini findini i'lamu allahi gandede aw gandi holdum annamal hayatud dunya la'ibun wa lahun wa zinatun zafakhurun bainakum wa takasur في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فترى مصفرا كنينا يابي كنيتا جاي بكل يابو فيديو زي ونغير انيان تولي ارتون درال اباتون درال اناني برا يهود جاي برا يهود يبالي كميرا دي وانا كنا سيازون واجي طبو علي غينا كو والا ديمو وانو يال طوتو انجاسا موني شاكال مو ويرسي سانو كم فوبا سوي اناني فوانغا دي يوري وانتي نياكو مبو يديم allay woni aduna way mo fi lakhirat lakharato ko to mon ganda hala ma ko tayi kay gollana no ganda lakhar o allay ko azabun sharir ko lefto muslim wonto mon ganda ko ndog ndar do fo perdi andani ko adda ma tagede aduna hen ko allay fi lakhirat azabun sharir anani ko non ka tayi ko gandudo ko tagira e bangal adun tagira den ko yendaw allah ngay allah hali hala wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun sare wi do Allah wadi ko wiya ko Allah ko maghfiratun min Allah ko yaako e umrade Allah bay sana andi ko tagma ko rewde Allah goto maccinda Allah ngotidinda Allah Allah yaa bakatuuji ko jogida ko bomo yaafa bay tan shirku billahi ala inna Allah la yaghfiru an yushraka bi shirku tan woni ko yaako tab weddi go fu par ka mu'min mu'min billahi Allah yaako e umrade Allah e yeltare kono kay to mon jikkele kono na dun do ko wal hayatud dunya wana ni ngurramal aduna kalda takamme gonda hen sona ko kundi tan ko chaakantan ana ni ko sigi ngur ngur tan jon jon ko ko kasal den nyaagi Allah yo Allah renen yo Allah wonam men den nyaagi Allah yo Allah wadam men jab yo Allah addu tejre leedele men ha dakarol hakkuri be julbe foto mbayi wonde den bi Allahumma ja'alna wal mu'mina min kulli hammin faraja wa min kulli dhiqin makhraja wa min kulli bala'in afiya اللهم عليك بأم الكفر ومن شايعها إذن نر جمرا سبحانه وتعالى إذن كين جمرا سبحانه وتعالى إذن كين جمرا سبحانه وتعالى إذن جلب اللهم فرع جمعهم وشتر شملهم إذن هفر إذن رنتب نكبع دين الإسلام نكبع توهيل نكبع جلد نكبع كورك نكبع هجار إذن ناجي الله يا الله إبتسمى وعفوها قصة سير نبي شارتو قول فورة وتين من اللهم إنا نذره بك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم اللهم اكفناهم بما شئت يا سميع يا عليم اللهم سلط عليهم من لا يخاف ولا يرحمهم من يخافك ولا يرحمهم يا حي يا قيوم ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطانا ربنا ولا تحمل علينا اصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقه لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين